Efendim, frekansımıza davet ediyoruz. Sesimizin gittiği yere kadar tekrar insanlarımızı selamlıyoruz ve rahmet konuğumuz Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Efendim, tarihlere baktığımızda 610 miladi yılda doğduğunu görüyoruz. Takriben, yani kesin değil. Araştırmalarımız bunu gösteriyor. 610 yılı, yani hicretten çok önce. Ve vefatı 693, yani hicri 73, onu sonra söyleyeceğiz. Evet, 610, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 571 yılında doğduğunu esas alırsak, 39 efendim, Resulullah 49 yaşındayken Abdullah İbni Ömer dünyaya geliyor. Abdullah İbni Ömer dedik radıyallahu anh, Hattab ailesindendir. Yani Mekke'de oturan meşhur aileler vardı. Hazreti Ömer'in biliyorsunuz nesli belli bir yerden sonra Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la akraba olur. Zaten nüfusu az bir memleketti. Ama Mekke-i Mükerreme yeryüzünün ilk evinin yapıldığı yer. Nice şehirler vardır ki efendim şehirlere göre evler yapılır. Ama Mekke şehri eve göre şehir yapılmıştır. Hangi ev? Allah'ın evi. Evet, şehir yoktu, bir ev vardı. O evi önce melekler, sonra Hazreti Adem, sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam'la birlikte, Hazreti Hacer validemizle beraber dört köşe kara taştan bir bina yaptı. Fakat ondan daha güzel binalar var şu anda. Ondan daha güzel beş yıldızlı oteller, köşkler, kasırlar var, ebraclar var. Yani buruç dediler Araplar. Onlar var. Hepsi belki daha süslü, daha ihtişamlı, daha gösterimli. Fakat hiçbirisi Beytullah değil. Allah o dört köşe duvara, o kara taş duvara içinde ne bir mezar, ne bir heykel, ne bir hazine, ama Allah benim evimdir demiş. İşte o ev için Mekke şehri yapılmıştı ve Mekke şehrinin geçmiş olan, yani zamanlarından ta o günkü zamanına kadar Hattab ailesi Hazreti Resulullah'la birleşir dedim ve oralı. Evet, Abdullah bin Ömer Mekkeli. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın 9 evladından biridir. Hani Hazreti Ömer'in 9 tane çocuğu vardı. Bu 9 çocuğunun ikincisi, birincisi Hazreti Hafsa validemiz biliyorsunuz. Hazreti Hafsa'nın arkasından Hazreti Ömer'in Abdullah isminde bir oğlu olmuştu. Ve ikinci evladı, yani baştan ikinci Hazreti Ömer radıyallahu anh, anlatmaya gerek yok. Nesebi çok temiz. Hele dayılarının üzerinde biraz durmak istiyorum. Hazreti Ömer'i zaten anlatmışızdır. Hazreti Ömer artık anlatmaya gerek yok. Babası Hazreti Ömer radıyallahu anh ve babası Müslüman olduğu gün 6 yaşlarında bu çocuk veya 5 yaşlarında, o da hemen babasıyla birlikte kelime-i şehadet getirmiştir. Yeni dinimiz hayır olsun baba demiştir ve babası onu öpmüş, sevmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala. Efendim, dayılarına gelince dayı nesebi de çok temiz ki annesi Zeynep binti Maz'un. Evet, Zeynep binti Maz'un. Maz'un dediğim zaman hemen aklınıza Osman İbni Maz'un gelecektir. Evet, Osman İbni Maz'un radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kardeşim dediği ve hicretten sonra Medine'de İlk vefat eden kişi, hatta vefat ettiği zaman dayısı Osman İbni Maz'un, ki şu anda kabri de bellidir Cennet-i Baki'de, hemen girdiğinizde sol tarafta, müminlerin annelerinin sol tarafındaki birinci mezar, Osman İbni Maz'un, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son nefesinde başında bulunmuş ve ruhunu teslim ettiği zaman Resulullah öyle ağlamış ki Abdullah'ın teyzesi, hemen orada kardeş sana müjdeler olsun, sen cennete gittin, Resulullah nereden biliyorsun? Ya Resulallah içimden doğdu, hayır dedi, akıbet için, gayb için bir şey söylemeyin, ben geleceğimi bilmiyorum. Ya Resulallah özrünüze sığınarak derim ki sizin kainatın sultanı Efendimizin gözyaşları kardeşimin cesedinin üzerine o kadar damladı ki ben o Allah'a iman ederek diyorum ki Habibinin gözyaşlarının damladığı bir cesedi haşa ve kella cehenneme atmaz. Olsun dedi, yine de gayb hakkında konuşmayın. Evet, Efendimiz kabire gömerken Osman İbni Maz'un'u ne demişti? Kardeşimin mezarın üzerine bir şey, bir taş dikin, işaret koyun, geldiğim zaman onu ziyaret edeyim. Evet, Abdullah İbni Ömer'in dayı tarafı böyle, Maz'un ailesi. Ki Osman'ın bacısı Zeynep, Hazreti Ömer'in hanımı, onun annesi. Efendim, babası Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın İslam'a girmesiyle dedik kendisi de İslam'a girmiştir. Yani şunu anlatmak istiyorum, fıtrat üzerinde bir evlat idi. Hani üç kişiden kalem kaldırılmıştır diyor Peygamber Efendimiz, uyuyandan, deliden ve çocuktan. Yani Allah bu üç zümreden sual sormaz. Şimdi burada kafanız karışır belki, uyuyandan nasıl oluyor? Efendim, uyudu bir insan, uyuduğu zaman gördüğü rüyadan, konuştuğu sözden, yaptığı hal ve hareketten, tabi yapmacık olmamak şartıyla mesul değildir. Veya sabah namazına uyku sebebiyle kalkamadı veya şimdi yattı, ikindiyi kaçırdı. Ama hakikaten kendisini uyaran kimse olmadı, uyanamadı, bu kişi mesul değildir. İşte Peygamber Efendimiz ne diyor? Uyuyandan, deliden ve çocuktan kalem kaldırılmıştır. Yani bunu şunun için söylüyorum, mesela namaz kılmayan bir insan işte birkaç halden biri olacak. Ya aklı yerinde olmayacak ki namaz kendisine sakıt olsun, ya çocuk olacak, ya da sürekli uyuyacak. Uyuyor mu dersiniz acaba? Sürekli uyur olacak veya hanımefendilerin muayyen günlerinde namaz kılmamadığı durumlarda olacak ki namaz kendisine sakıt olsun, ya da ölecek. Evet, demek ki bu üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Abdullah İbni Ömer de o zaman çocuk olması hesabıyla, ki 5 ve 6 yaşlarında, babasıyla beraber İslam'a girmiş ve o fıtrat üzerine doğuşundan bu yana hiç puta taptığı görülmemiştir. Yani puta tapmaması gerçekten çok önemlidir Abdullah İbni Ömer'in. Efendim, ondan sonra babasıyla beraber Resulullah'ın yanına gider gelir ve İslam topluluklarının içerisinde bulunur. Neticede babasıyla birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Şimdi 610-622, yani hicretle doğum tarihini miladi olarak ele alırsak, 610'da doğan Abdullah İbni Ömer, 622'de hicrete düşünürseniz, demek ki hicrette 11 veya 12 yaşlarında. Evet, 12 yaşlarında hicret ediyor Allah yolunda, babasıyla, annesiyle, ailesiyle birlikte, hiç kimseden korkmaksızın Mekke'den Medine'ye gelmiş, hicret etmiş. Ve bir yıl sonra veya 1,5 yıl sonra, küsuratı da var, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu 13 yıl Mekke'de Müslümanlara sabır etmelerini emretmişti. Yapılan bütün tecavüzlere, bütün saldırılara, bütün efendim horlamalara rağmen Allah Celle Celaluhu düşmanlarla çatışmayın, savaşmayın sabrını onlara tavsiye etmişti. Ve Medine'ye gelindiğinden 1 sene, 1,5 sene sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Allah düşmanlarımla savaşmanızı emrediyor mealinde ayet ve emirler indirince, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab Bedir'e hazırlandılar. Biliyorsunuz ilk büyük sınavdır Bedir Muharebesi. Çünkü baba oğula, oğul babaya, kardeş kardeşe, akraba akrabaya karşı. Tabi akraba akrabaya karşı derken orada bir hakla batıl mücadelesi vardı. Bir taraf tevhidi temsil ediyordu, bir taraf da şirki temsil ediyordu. Ve kainatın Rabbinin peygamberi, Resulü yeryüzünde, ona emrediyor, o da o emir gereği kılıç kuşanacaksınız, silahlanacaksınız ve Allah'ın düşmanlarının üzerine yürüyeceğiz. Ve Müslümanlar tekbirlerle kılıçlara sarıldılar, silahlara sarıldılar. Çünkü karşı taraf artık iyilikten, sabırdan, tahammülden, hoşgörüden anlamaz olmuştu. Mekke'de kalan akrabalarını sıkıştırıyorlar, evlerini yakıyorlar, yağmalıyorlar, dükkanlarını, mallarını yağmalıyorlar. Müslümanlar bir şey yapamıyor ve neticede Cenab-ı Hak silah kuşanın deyince işte Bedir hazırlığı yapıldı ve Abdullah İbni Ömer de kendine göre giyinmiş, kuşanmış Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah, bana da bir görev ver. Evet, 313 kişi Bedir'e girecekti. Bana da bir görev ver. Resulullah Efendimiz baktı, kendisi anlatıyor, diyor böyle ayaklarımın baş parmaklarının üzerine basmış, boyumu uzun gösteriyordum. Böyle karnıma bir şeyler de bağlamıştım, işte şişman babacan gözükmeye çalışıyordum. Resulullah dedi, Bücür sen hemence şu anda küçüksün, seni savaşa götüremeyiz. Ve ablam Ömer o gece öyle ağladım ki 12 yaşında çocuk. Evet, tabii 12 yaşında şu anda çocuğumuz namaz kılsa kılmasa bilmiyorum, yani sorsam ayıp olmaz mı? Baba anne acaba takip eder mi? Veya çocuğunuzun hiç ağladığını gördünüz mü? Bir tarafta oturmuş ağlıyor, oğlum kızım derdin ne, niye ağlıyorsun? İşte sorma anne, utanıyorum söylemeye. Ne oldu kızım oğlum, niye ağlıyorsun? Affedersiniz, Allah beni affetsin, sabah namazını kaçırmıştım, ona ağlıyorum diye hiç ağlayan evladınızı gördünüz mü? Görenlere ne mutlu. Tabii gördünüz mü? Daha orada bırakıyorum. Veya çocuğunuz namaz kılmadığı zaman bir çay bardağı kırmanın korkusu kadar anne babadan korkuyor mu diye sorsam. Hani bizde birisi böyle bir çay bardağı, hele hele antika falan bir şey ise kırdığın zaman veya bir cam kırdığın zaman top oynarken annesi akşam sen dur baban gelirse o çocuğa bir korku yapışır. Acaba anne sen dur baban gelirse namaz kılmadığını söylerim dediğinde çocuk o bardak kırmanın ezikliği kadar anne babadan çekiniyor mu? Evet, sabaha kadar oturdum ağladım Resulullah beni Bedir'e götürmediği için. Evet, Abdullah İbni Ömer. Efendim soruyu bir daha. Abdullah İbni Ömer sabaha kadar ağladım diyor. Hani beni çok etkilediği için bu cümleler, o etkileşimi beraber paylaşalım diyorum. Ben belki bir namazı kaçırsam o kadar endişe duyuyor muyum? Evet, daha sonra... Uhud'a sıra geldi, 1,5 sene sonra Uhud'a gidilecek. Yine giyindim, kuşandım, parmaklarımın üstüne durdum, kendimi babayı git gösterdim. Resulullah gene döndü, Bücür sen dedi, savaşa katılamazsın, henüz sen küçüksün dediğimde dizlerime vurdum, oturdum, kendi kendime dövündüm. Fakat Allah'ın Resulü bir şey diyemezdim. Evet, 13-14 yaşlarındaydım. Ve bu da fıkhi bir şeyi gösteriyor. Hangi yaşta çocuğa görev verilir derseniz, işte 15 yaşı bulması gerektiğini görüyoruz Abdullah İbni Ömer'in şahsında. Ve daha sonra tabii bu delikanlı artık 15 yaşlarına gelmiş. Tabii daha sonra efendim Hendek Muharebesi geldi çattı, Hicri 4. 5. yıla girerken. Orada giyindim, kuşandım, geldim Resulullah. Tabii dedi, gelebilirsin artık. Artık 15 yaşına gelmiş bir delikanlıydı. Ve Hendek Muharebesi'nde onu İslam ordusu saflarında görüyoruz. Fakat bundan sonra hiçbir seferi kaçırdığı görülmemiştir. Yani İslam ordusu nereye gidiyor, Allah Resulü nereye gidiyorsa o da o sefere katılıyordu efendim. Tabii babası Hazreti Ömer, annesi Osman İbni Maz'un'un bacısı Zeynep binti Maz'un olan anne ve babadan Abdullah İbni Ömer gibi bir çocuk, bir delikanlı. Efendim eve gitmezdi. Hani çocuklar şimdi eve gitmesin manasında söylemiyorum. O Ashab-ı Suffe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescitte devamlı şöyle 70 kişiye yakın, az daha fazla olduğu zamanlar olmuştur. Ashab-ı Suffe denilen bir cemaat vardı. Bunlar bekardı. Bunlar ilim tahsil ederdi. Resulullah'tan İslam'ı görür, öğrenir ve civar köylere, kasabalara, memleketlere tebliğci olarak giderlerdi. İşte o cemaate girmişti Ashab-ı Suffe. Bunlar çalışmazlar. Zengin Müslümanlar onların iaşesini temin eder. Ve bunlar da efendim canlarıyla, başlarıyla, ilimleriyle, efendim her şeyleriyle Resulullah'ın emrini sağa sola tebliğ ederlerdi. Bunlardan evlenen olursa yerine yenisi alınırdı. Bu bir cemaatti, Ashab-ı Suffe. Hatta şu anda Medine-i Münevvere'yi görenler için söylüyorum. Resulullah'ın kabri saadetinin arkasında şöyle yerden 50 santim yüksekliğinde bir sekki, Urfa tabiriyle söylüyorum, yüksek bir yer vardır. Oraya ne diyoruz? Ashab-ı Suffe sekisi. Ashab-ı Suffe orada oturur. Resulullah'ın kapısını bekler, emir beklerlerdi. Bir ayet, bir hadis geldiğinde veya bir görev çıktığında onlar tabii orada yatarlardı, kumsalın üzerinde. Hatta orada namaz kılmanın da çok eftal olduğunu efendim ehli kalp insanlar söylüyorlar. Özellikle öğlen namazlar tabii elimize geçerse. Evet, Ashab-ı Suffe'den idi Abdullah İbni Ömer, ehli ilim idi. Hakikaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çok hadis rivayet etmiş. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini nüzul sebebiyle birlikte çok iyi öğrenmiş. Resulullah'ın özel duasını almış. Babası Hazreti Ömer'in özel dualarını almış bir insan. Daha söylemeye gerek yok tahmin ederim. Efendim tefsir dalında üstad, fıkıh dalında üstad, siyer bilimlerinde üstad, Arap ilimlerini, nesep ilimlerini bilmede üstad, edebiyatta üstad, her yönde bir üstad idi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talebesi. Şimdi şöyle bir daha tarihe bakalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğinde 6 yaş kabul edelim. Hicretten sonra Resulullah 10 sene yaşadı ve 16 yaşında, yani özeti bu. 16 yıl, özür diliyorum, 16 yaşındaydı o zaman. Efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 632'de vefatını düşünürseniz 22 yaşında. Yani Resulullah'ın vefatına kadar olan kısmı söylüyorum. 22 yaşına kadar Resulullah'la nefes nefese, omuz omuza, göz göze, diz dize, göğüs göğüse yaşamış bir delikanlı. Tarif etmeye gerek var mı? Evet, üstadın bir sözü aklıma geldi hemen burada. Lemaat'ta diyor ya, bir nazar peygamber fahmı elmaslara kalbeder. Numune ister isen İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Evet, bir nazar peygamber. Efendim sahabe bir nazar peygambere uğradığında, evliya binlerce sene çalışsa, her bir evliya gavsiyet makamının da üstüne çıksa, efendim en büyük velayet makamı hangisi olursa olsun oraya da çıksa, her saniyesi keramet olsa, yine o bir nazar-ı peygamberi gören sahabenin mertebesine yetişemez. Abdullah İbni Mübarek aklıma geliyor. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh'a diyorlar ki, işte sen ilimde böylesin, şöylesin, sen büyük bir insansın. Hatta bazı kişiler artık üstadları methedeye de öyle ifrada gidiyorlar ki, diyorlar ki işte sen bazı sahabelerden de üstünsün. Evet, Abdullah İbni Mübarek'in kulağına deyince bu söz hemen Şam'da kürsüye çıkıyor. Diyor ki beni sahabenin en küçüğüyle kıyas ediyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Değil Abdullah İbni Mübarek ki ilmin denizidir Abdullah İbni Mübarek. Değil beni sahabenin en küçüğüyle, sahabenin en küçüğünün atının nefesiyle beni kıyas edemezsiniz. Subhanallah ya üstad, atın nefesi. Bazen bunu yanlış anlatıyorlar. Atın gübresi falan. Hayır, haşa. Abdullah İbni Mübarek atın nefesi diyor. Ya atın nefesi nasıl olur? Sen bir alimsin, işte ümmetin ışığısın, güneşisin. Bakın diyor, beni sahabelerle kıyaslamayın. Sahabeye yetişilmez. Hatta sahabenin atının nefesine, soluğuna, tozuna yetişemem. Nalının kıvılcımına yetişemem. Neden? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Cenab-ı Allah Celle Celaluhu vel adiyati dabhan fel muriyati kathan fel mughirati subhan fe ether nebihi nek'an fe vesata nebihi cem'an demiyor mu? Allah kasem ediyor, o şafak vakti düşmanın üstüne saldıranlar, atlarının nalından kıvılcım çakanlar, atlarının burnundan nefes solutanlar, Allah onların atının nefesini Kur'an'da methetmiş, nallarının kıvılcımını methetmiş, ayaklarından çıkan tozu methetmiş, benim neyimi methetmiş, nasıl beni onların kefesine korsunuz? Allah'ım tövbe istiğfar ediyorum, beni de cemaatimle affet diyor. Evet, Abdullah İbni Mübarek bunu söylüyor. Abdullah bin Ömer ne diyor? Radıyallahu anh, o büyük sahabe, dedim ya, Resulullah Efendimizle bir nefes, bir göz göze geliş, bir bakış, bir gülüş, yıllarca evliya olsanız ona yetişemezsiniz. Ha, hususi bazı faziletleriniz olabilir ama böyle fazileti ammeyi yan yana külli fazileti kursanız onlar tonları dartar, biz belki gramaja çıkamayız. Evet, Abdullah İbn Ömer tefsirde üstad, fıkıhta üstad, siyerde üstad ve hangi ilimlerde isterseniz üstad. Evet efendim, henüz 16-17 yaşlarında Resulullah'a teslim olmuş, Eshab-ı Suffe'den bu büyük insan. Bir gece Mescid-i Saadet'te yatıyor ve bir rüya görüyor. Mescid-i Saadet, Mescid-i Nebevi, efendim Ravza-i Mutahhara, Kubbetül Hadra, ne derseniz deyin Resulullah'ın mescidinin bölümleri. Yeryüzünde ikinci şerefli mescid, Mescid-i Harem'den sonra Mescid-i Saadet ve Mescid-i Aksa. Evet, Peygamber Efendimiz öyle bir yer gösteriyor ki Ravza-i Mutahhara, diyor kim burada iki rekat namaz kılırsa sanki cennet bahçelerinde namaz kılmış olur. Hatta orada namaz kılan ben cennet bahçesinde namaz kıldım diye yemin etse yemininde halis olmaz diyor ulema. Evet, işte orada yatıyor. O cennet bahçesi mescitte yatıyor veya o çamurdan sarayın avlusunda yatıyor. Çamurdan saray ama altından olan sarayları yuttu Hazreti Muhammed'in o mütevazi çamur sarayı. Ve 15-16 yaşlarında bir genç mescitte yatarken bir rüya görüyor. Tabi daha sonra bu rüyasını ablasına anlatacak, Hazreti Hafsa'ya anlatacak. Hazreti Hafsa da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımıdır. Daha önce biliyorsunuz Hazreti Hafsa bir sahabenin hanımıydı. Kocası Uhud'da şehit olduktan sonra Peygamber Efendimiz onunla evlenmişti. Ve mescitte bir rüya görüyor Abdullah İbni Ömer. Bakıyor ki rüyasında onu bir melek elinden tutmuş, kolundan tutmuş, zorla cehenneme götürüyor. Subhanallah, böyle bir insan nasıl olur? Yani melek elinden tutmuş cehenneme götürüyor. Şimdi bizde öyle güzel rüyalar görenler var ki, efendim Abdullah İbni Ömer'in tozuna gelmez benim nefsim gibi. Bir bakıyorsunuz gelip hemen diyor ki işte dün gece böyle böyle bir rüya gördüm, işte cennette falan kanatlandım, uçuyordum, işte Resulullah'ı gördüm falan. Bazen o da yetmiyor, daha ileriye gidenler de var. Tabi Allah hepimizi affetsin. Bir kişi için Peygamber Efendimiz diyor yalan olarak görmediği bir rüyayı söylemesi yeter. Evet, beni rüyasında görmediği halde beni gördü diyen işte yalancılardandır diyor hadis-i şeriflerde. Evet, bir melek Abdullah İbni Ömer'in elinden tutmuş cehenneme götürüyor, sürüklüyor. Ve Abdullah İbni Ömer feryat ediyor 15-16 yaşında delikanlı. İşte ben Allah'a sığınırım, Allah'a sığınırım, cehennemden Allah'a sığınırım, Allah'ım Allah'ım beni kurtar. Öyle bir bağırıyor ki üç kez kuvvetli bağırdı. Hatta yanında yatanlar bile işittiler. Melek kendisine korkma dedi. Korkma. Seni cehenneme götürüyorum ama cehennemi göstermeye götürüyorum. Cehenneme atmaya değil. Ve o görme, o uğultu, o sıcağı, hatta bir ayet-i kerime konu sapmasın diye ben sadece üstünkörü geçiyorum. Geniş manasıyla diyor ki, o cehenneme atılacak kişiler daha cehenneme atılmadan ya Muhammed, eğer cehennemin uğultusunu duyduktan sonra, uğultusunu, sadece uğultusunu, hani bir ambulans düdüğü gelir nasıl ödünüz kopar veya bir itfaiye düdüğü gelir nasıl ödünüz kopar acaba ne oldu diye, işte cehennemin uğultusunu duymamak için o Allah'a dünyadayken asi olan insanlar, o uğultuyu duymamak için dünya dolusu malları olsa onu bize ve meleklere fidye verirler ki ta ki o uğultuyu işitmesinler. Allah'a sığınırız cehennemde. Evet, o uğultuyu işitmesinler diye dünya kadar servetleri olsa, holdingleri olsa, saltanatları, kürsüleri, sarayları olsa meleklere veya Cenab-ı Allah'a bile rüşvet teklif edebiliyorlar yani. Çünkü yapılar müsait. O uğultuyu işitmemek için. Evet, hayat geçicidir Müslümanlar. Allah o uğultuyu bize duyurmasın, kokusunu dahi aldırtmasın cehennemin, transit cennete gidenlerden olalım. Öyle temenni ediyoruz fakat Adil ismi mutlaka hesaba çekecektir. Evet, ben Allah'a sığınırım diye bağırınca melek korkma, cehenneme atmayacağız, cehennemi gösteriyoruz sana deyince uyandı ve titriyor, böyle su gibi terlemiş hemen sabahleyin kalktı, ablasının kapısını çaldı, Hazreti Hafsa validemize anlattı. Dedi, abla ben böyle böyle bir rüya gördüm, acaba manası, tevhiri nedir? Ablası da ben bilemiyorum dedi. Abla Resulullah'a anlat, ben utanıyorum anlatmaya, ben sonra senden sorurum. Evet, Resulullah'a anlatıldı rüya, Resulullah Efendimiz tebessüm etti. Dedi ya Hafsa, kardeşin Abdullah çok iyi bir gençtir, çok iyi birisidir, ah keşke. Evet, ah keşke, hani bir türkü vardır, ah keşkem, ah keşkem. Evet, oyun havası deriz ama bir gün gelir öyle bir keşkem deriz ki, ah keşkem. Ah keşkem bir daha genç olsaydım, ah keşkem. Ya leyteni kaddemtu li hayati fe yevme izin la yu'azzibu azabahu ahad ve la yusiku vesakahu ahad deriz Kur'an'ın ifadesiyle. Yani reenkarnasyon değil. Pişmanlık, ah keşkem. Namaz kılsaydım, ah keşkem. O yarı gecelere kadar oturup da televizyonunu ömrümü geçirmeseydim, teheccüd kılsaydım. Ah keşkem sabah namazını kılsaydım, cemaate gitseydim. Ah sadaka verseydim, ah. Ah İslam'a saldırı olurken ciğerim yanıyor, ah keşke. Tabutun bir ucuna yapışsaydım, keşke. Elimi taşın altına koysaydım. El oğlu batıl için can vermeye hazırken ben hak için ter dökemiyorum, ah keşkem. Evet, Resulullah diyor, Abdullah iyi birisidir, keşke teheccüd namazı da olsaydı. Demek ki Abdullah namaz kılıyor da teheccüd sürekli kılmıyor. Burayı da düzeltiyorum. Yani sürekli kılmadığı için Resulullah diyor ki, Abdullah çok iyi birisidir Hafsa. Fakat ah keşkem onun teheccüdü olsaydı, yani devamlı olsaydı, teheccüd namazı da olsaydı. Efendim tadanlar bilir, teheccüd ne güzel bir şeydir. Efendimizin bir hadisleriyle efendim buraya nokta koymak istiyorum, tekrar soruyu soracağım. Ki o günden sonra teheccüdü hiç bırakmamıştır Abdullah İbni Ömer. Bunu duyunca Resulullah benim kötülüğümü istemez ve ben Resulullah mahcup etmeyeceğim. Bak madem ki o, ah keşkem onun teheccüdü olsaydı, ben de o teheccüdü bırakmayacağım. Evet, bir karı koca vardır, geceleyin kalkar, ya hatun ya bey uyanır, hanımını da teheccüde uyandırır. Ne mutlu, şeytanın bağlarını çözerler. Veya hanımının yüzüne iki damla su serper, tabi kızdırmak için değil, onu kaldırmak için, korkutmak için de değil. Ne güzeldir o manzara, hadisin ifadesiyle. Ve kalkarlar karı koca, abdest alırlar, teheccüd kılarlar, Rabb-i Kerim'e yakalırlar, yalvarırlar. Ve gecenin o karanlığını Necmi Sakıp gibi, karanlığı delen yıldız gibi gözyaşlarıyla süslerler ve sabahleyin kalkarlar. İşte bunlar ne güzel, ne güzel insanlardır. Evet, hadisi böyle genişleterek anlattım ki millet anlasın. Teheccüd namazı kılan insanların yüzü parlar efendim, dikkatle bakın. Nur gibi parlar. Rengi siyah takıyorsa o siyahlığında bir nur vardır. Zenci Müslümanlara, müttaki Müslümanlara dikkat edin. O simsiyah halinde Bilal gibi pırıl pırıl parlarlar. Ama teheccüd olmayan bir insan nursuz mudur? Teheccüd nurundan mahrumdur. Allah hepimizi nurlandırsın. Evet, o günden sonra teheccüd namazını hiç bırakmazdı. Sorumuzu sor. Benim, sünneti çok iyi bilen birisiydi. Bunu ben söylemiyorum. Sahabelerin tümü müttefekun aleyh diyorlar ki, Abdullah Resulullah'ın sünnetini çok iyi bilir, sünneti kaçırmaktan çok korkar. Tabi sünnet deyince bize ne akla geliyor, onu da sormam lazım. Nasıl diyeyim, işte çocuğun sünneti akla geliyor. Efendim işte tabağı sıyırma sünnettir, bu akla geliyor. Evlenmek sünnettir, akla geliyor. Bunlar hoş sünnetler tabi. Fakat mesela ben şunu da söyleyeyim efendim, tabağı sıyırmak, güzel tatlıyı sevmek falan, az yemek o tabağı sıyırma sünnetinden daha büyük bir sünnettir. Burada bir anekdot düşmek istiyorum. Bazı kardeşlerimiz diyor, bu tabağın dibini sıyırmak sünnettir canım, dibi dervişlerindir. Evet, dervişler değil, o kadar abur cubur yemez. Yani hakiki dervişleri biz öyle okuyoruz kitaplarda, abur cubur yemez. Evet diyor, falan zatın müritleri babo biz vururuk evelallah. Beş kap tirit, on kap zerde. Evet, on kap zerde yeni görmüşüm yani. Ondan sonra diyor işte biz Dede Osman Avni müritleri vuruk veyahut işte falanın müritleriyiz vururuz. Valla zannediyorum Dede Osman hayatta olsa o 10 kap zehirde yine bir tokat çekerdi. Sen ne biçim devrişsin? Ben zehirde şeyhimiyim diyecekti bana göre. Efendim demek ki sünnet deyince yalnız 20 tek evlenmek akla gelmesin. Resulullah'ın bütün yaşantısı, bütün safhaları sünnettir. Hani diyorum ya yemeği mesela çok yiyoruz, elhamdülillah giriyoruz olan camiye de gelemiyoruz. Ama tabağı sıyırmak sünnet. Evet, tabağı sıyırmaktan daha büyük sünnet az yemek sünnetidir. Evet, sünneti çok iyi bilir ve çok iyi takip ederdi Abdullah İbni Ömer. Resulullah'ı çok iyi takip ederdi. Hatta adımlarını dahi ona uydururdu. Yani birkaç misal vereyim. Mesela Hac'da, Arafat'ta Cebel-i Rahmen'in oralarda kayaların arkasına gidiyor. Abdullah nereye gidiyorsun ya imam? Nereye gidiyorsun? Kölesi, talebesi Nafi falan soruyor. Nereye gidiyorsun? Şu kayanın arkasına. Peki o kayanın arkasına geçmek ibadet mi, taat mı? Vallahi ben de bilmiyorum. Gözümün nuru Hazreti Resulullah'ı bu kayanın arkasına girirken gördüm. Ama burada abdest mi tazeledi, abdest mi aldı, oturdu mu, ibadet mi etti bilmiyorum. Ama ben Hazreti Muhammed'i bu kayanın arkasında gördüm diye Efendimin, Seyyidimin izinden bu kayanın arkasına gidiyorum. Tabii yolda giderken millet böyle geniş vadilerden yürüyor. Kendisi devesinin adımlarını Hazreti Resulullah'ın devesinin adımlarına uydurmaya çalışıyor. Ben diyor, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Bu ayetten bunu anlıyorum. Çünkü ayette diyor ki Hazreti Muhammed'e tabi olun. فَاتَّبِعُونِ Evet, ben ona tabi oluyorum diyordu Abdullah İbni Ömer. Resulullah nasıl yenilir, nasıl konuşur, nasıl oturur, nasıl kalkar, onu Resulullah'ı en güzel taklit eden sahabelerden birisiydi. Hatta öyle olmuştu ki efendim, insanlar onun her yaptığını sünnet kabul ederlerdi. Bütün davranışları derlerdi, işte bu da sünnettir. Çünkü her şeyde Hazreti Muhammed'i takip ediyor. Bu insanın yaptığını takip etmek lazım. Peygamber de dedi, eshabi ken nucum, gökteki yıldızlar gibidir eshabım. Hele hele Abdullah gibi, efendim 15 senesini 16 senesini Resulullah'ın huzuruna geçiren bir delikanlı, hem de dimağının en genç olduğu dönemlerde, hem de Resulullah'ın methettiği bir insan ve bir gün saçlarını berberde oturmuş tıraş ediyor. Başında bir hastalık var. Evet, saçlarını usturaya vurduruyor, kökünden kestiriyor ve talebeler, gençler bakıyorlar, ha Abdullah İbni Ömer saçını kökünden kesiyor. Herhalde bu da sünnettir, zehebine kapılmamaları için. Hemen berbere dur diyor, böyle ayağa kalkıyor. Diyor ki çocuklar, bu sünnet değildir ha. Bu benim şu anda yaptığım, saçlarımı böyle kazıtmam sünnet değildir. Bu benim içtihadımdır, bana öyle gerekiyordu. Başımda bir hastalık var, sakın ola ki bunu sünnet zannetmeyesiniz. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la koskoca bir ömür, aynı zamanda kayınbiraderi. Evet, aynı zamanda kayınbiraderi, Resulullah'ın özel teveccühü, duası üzerinde ne derseniz deyin. Mekke'nin fethinde, Huneyn, Taif muhasarasında, Tebuk seferlerinde hepsinde bulundu. Çok fedakar idi, bir de efendim çok iyi savaşırdı. Savaşma tekniği de çok iyi, böyle bir alimdi. Yani yerinde böyle oturmuş, şişmiş, patlayacak tip değildi Abdullah İbni Ömer. Çok atikti. Hatta sahabeden kim ya Rabbi, şu anda aklıma gelmiyor, bağışlayın beni. Hepsini akılda tutmak zor, yaşlanıyoruz da. Siyer bilgisi de en zor bilgilerdendir biliyorsunuz. Sahabeden birisi diyor ki, Heyber Muharebesi'nde onu savaşırken bir göreydiniz. Elinde incecik mızrağı, bir ata iniyor, bir ata biniyor böyle. Ne kadar yararlılıklar gösterdi, hayret, bu kadar ilim, bir de bu kadar çeviklik, böyle savaşıyor, savaşı da çok iyi bilirdi ve fedakar, daima şehadeti arayan, daima İslam'ın aziz olmasını isteyen birisiydi. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine bazı nasihatlerde bulunmuştu ve özellikle ölürken bile son nefesinde söylediği bir hadis. Ben bunu çok çok sarf ederim. Bu hadisi kendine rehber et demişti Resulullah. Efendim, rehber etmek isteyenler de yazabilirler. Evlerinin bir köşesine asabilirler. Gerçekten çok acip bir hadistir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kun fid dünya ke enneke garibun. Evet, Resulullah bana dedi ki, Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, kun fid dünya keenneke garibun. Evet, dünyada garip bir yolcuymuş gibi ol Abdullah. Evet, dünyada garip bir yolcuymuş gibi ol. Ne kadar güzel. Ve hadisin devamı da olduğunu söylerler. Söyleyen kim? Onun talebesi Nafih, onun talebesi İmam-ı Malik. Dünyada ey Abdullah garip bir yolcuymuş gibi ol, kendini ehli kuburdan say, ölülerden say, ölüm adayısın. Hani bir milletvekili, milletvekili seçilenlerine diyoruz, işte milletvekili adayı, efendim işte üniversite adayı, asker adayı, damat adayı, gelin adayı, bunlar tabii gelip geçici, kusura bakmayın, hepimiz ölüm adayı. Evet, bugün Şanlıurfa'nın saray önünde volta atarsın, yarın tabudun geçer. Bugün efendim bahçede kırda oynar, zıplar gezersin, yarın ailen şivan eder, sen de belki toprak altındasın. Evet, kızmayalım, nefislerimize ağır gelmesin, nefsin en kızdığı şey ölümdür, çünkü bitiyor, tükeniyor. Kendini ehli kuburdan say ya Abdullah ve orada ne dinar var ne de dirhem. Orada iyilik ve kötülük muazen edilir ya Abdullah. Mağrur olma, kibirli olma, Allah kibirlilerin yüzüne orada bakmaz. Ama meşhur olan kısmı nedir bu hadisin? Kun fid dünya keenneke garibun. Dünyada garip bir yolcuymuş gibi ol. Evet, nefsimize inşallah bunu kabul ettiririz. Dünyada garip bir yolcuymuş gibi ol. İşte Abdullah İbni Ömer bunu kendine esas yaptı, hayatına esas yaptı, bu slogan değil. Evet, bunu kendine bir esas yaptı, bir gaye yaptı. Efendimizin nasihatini ömrüne esas yaptı diyeceğim. Ve çok sadaka veren bir imamdı, İmam-ı Abdullah. Evet, İmam-ı Abdullah. En çok sevdiği şeylerden birisi ilim, o ilmi hayata tatbik etmek, mal infak etmek Allah yolunda. Evet, infak etmesi çok meşhurdur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep onu infak etmeye teşvik etmiş ve Efendimiz de işte 22 yıl ve 632'de Resulullah Efendimiz vefat ederken o hicrana boğulmuştu, çok ağlamış, çok üzülmüştü ama elden ne gelir. Birinci Halife Hazreti Ebu Bekir döneminde yine baş hizmetlerde onu görüyoruz. Evet, özellikle o irtidat hadiselerinde Suriye, Suudi Arabistan bölgesinde Müseylemetül Kezzab olayı var veya Müslüman kendini gösteriyor, aslında mürted oluyor. Evet, Müseylemetül Kezzab'ı biraz kaşıyalım mı dersiniz, tanıtalım mı dersiniz? Müseylemetül Kezzab, yalancı peygamber. Önceleri diyordu ki işte peygamberlik benden Muhammed'e beraber geldi. İşte o gündüzlerin peygamberi, ben gecenin peygamberi derken 24 saatin 18 saatini istedi. Derken aptal 24 saatini aldı. Hazreti Resulullah öldükten sonra işte Muhammed gitti, ben kaldım. Ona ne ayetler geliyorsa bana da o mealde geliyor. Sık sık hatırlatmışım işte el-kari'atü mel-kari'atü ve me-edrake mel-kari'a ayetine nispet yaparak diyordum. Muhammed'e bu ayet mi geldi? Ha, bana da işte el-fi'lu mel-fi'lu ve me-edrake mel-fi'lu, el-batnı çibiru, işte el-zeylu kasiru falan gibi el-hortumu tavilu diye el-kari'atiye nazire yaptı. İşte fil, filden ne anlıyorsunuz? Filin karnı büyük, kuyruğu kısa, hortumu uzun. Bunu ayet gibi millete yutturdum. Maalesef 60 bin, 70 bin insan kendisine tabi oldu. İşte şarabı Muhammed yasak etmişti. Halbuki şarabın ne sakıncası var? İşte bu çağda, bu zamanda çağdaşmış demek ki o da. Kendi zamanının çağdaşlarından. Şarabın haramlığı mı olur? Bir düble burada içsek yani kıyamet mi kopar derken şarabı serbest. Derken 5 vakit namaz çok canım, çalışma hayatını durduramayız. 2'ye indirin. 2'yi de kılmasanız olur. Hepsini toplu kılsanız olur. Hiç kılmasanız olur. Allah kalbe bakar, akla bakar. Efendim işte bu zamanda özür diliyorum yani efendim işte kadın erkek ilişkileri illa nikah altına alınması şart değil. Muhammed onu getirdi. İnsanları bir imtihandan geçirdi. Elhamdülillah imtihanı verdiniz. Artık ben serbest kılıyorum. Kim kimden isterse ne halt dağıtırsa dağıtsın. Efendim işte baş örtmek bu zamanda olur mu? Örtünmek bu zamanda olur mu? Allah bu fiziki vermiş ki örtünün altına saklansın diye mi? İşte kendine göre çağdaşmış. Mekke Müseylemetül Kezzab. Evet ve İşte buna karşı mücadelede başrolde Abdullah İbni Ömer'i görüyoruz. İrtidat hadiselerinde Müseylemet Kezzab'a dersini verdi. Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra babası Ömer döneminde, radıyallahu anh'ın döneminde kesinlikle devlet işine karışmadı. Yani bir devlet memurluğu dahi almadı. O hep nefer olarak kaldı. Babası da kılı kırk yarıyordu. Kendisi de hep seferlere çıkıyordu. Evli olmasına rağmen ki Hazreti Ömer ona sahabelerden meşhur birinin kızını almıştı. Cennetle müjdelenmiş sahabelerden Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın kızını almıştı efendim. Evet, Safiye isminde, Safiye binti Ubeyde, Ebu Ubeyde onun kızını almıştı. Gerçekten çok büyük bir kadın. Ve Abdullah İbni Ömer devamlı seferlerde, onu seferlerde görüyoruz. Bir nefer Afrika'nın fethinde, evet şöyle bir sıralayalım isterseniz. Yani alim oturmuş Medine'de halk kapıma gelsin, kapıyı çalsın ben cevap vereyim değil. Medine'de oturmuyor, Afrika'nın fethinde. Afrika deyince sadece Mısır anlamayın efendim. Mısır'dan giriyor, Cezayir, Tunus, Fas, bugün hani Casablanca deniliyor ya, Mağrub Afrika, ta oraların Atlas Okyanusu'na kadar Müslümanlaşmasında en büyük rolü Abdullah İbni Ömer oynamıştır. Ve Afrika'nın içlerine doğru baktığımızda bugünkü Sudan'ın daha aşağısı Tanzanya, oralara kadar İslam'ı anlatmıştır Abdullah İbni Ömer. Orası da yetmemiş, dönmüş İran. Hem fethinde hem İslamlaşmasında İran, Horasan ve Türkistan. Evet, Türkistan, Horasan oralara kadar İslam'ı götürmüş. Ve daha sonra ne yapmış? Abdullah İbni Ömer'in hayatına şöyle bir göz atıyorum. Efendim İstanbul'un fethi için Ebu Eyyub el Ensari ile beraber İstanbul surlarının önüne gitmiş. Efendim 404 otobüslerle mi gitmiş? Hayır. Uçakla mı gitmiş? Hayır. Ya? Evet, neyle gitmiş? O günkü vasıtaları deve sırtında, at sırtında ve yaya olarak. Abdullah İbni Ömer. Dava bitti. Oturalım, emekli oldum değil. Bakın Medine neresi? Afrika, Malayi, Tanzanya, oralardan bahsedeyim. Yani Mozambik, oralara kadar inmiş Abdullah İbni Ömer İslam mücahitleriyle beraber. Orada çarpışmış ve hatta bu seferlerden birinde sahabeler bir şey anlatıyorlar. Diyorlar ki işte koca bir aslan, işte Afrika seferi, koca bir aslan yolu kapatmıştı dağ arasında ve birlik geçemiyordu oradan, artık 50-100 kişi neyse. Geçemiyordu, kendisi de uyumuştu. Uyandıktan sonra ne oldu dedi, niye yürümüyorsunuz? Efendim dedi, ya imam, şu dağın arasında bir dağ arslanı, koca bir aslan oturmuş. Onun kalkıp gitmesini bekliyoruz. Onun üzerine gidecek baba yiğit yok, şöyle büyükçe bir şey. Abdullah İbni Ömer güldü dedi. Demek bir aslan için burada alıkonuyorsunuz ha? Ve kendisi yürüdü gitti, aslanın kulağından tuttu. Evet, yanlış anlamanız, kulağından tuttu. Kaldırdı, aslan böyle bögüre bögüre çıktı gitti. Ya imam, nasıl olurdu bu dağ aslanın? Sen ne okudun, ne dedin? Hiçbir şey demedim. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Kim Allah için olur, Allah için olur ve Allah'tan korkarsa Allah onu korktuklarının emin kılar. Ve ben bu söze itimat ettim. Evet, biz Allah için miyiz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Söylüyoruz, biz Allah içiniz, dönüşümüz Allah'adır. Evet, aslanı kulağından tutuyor, mücahitlerin yolunu açıyordu Abdullah İbni Ömer. Demek ki bu hangi seferde? Afrika seferinde. Evet, Afrika'da, Türkistan'da, Horasan'da, Marakeş'te, yani bugünkü Casablanca oralar, yani Fas, Kral Hasan'ın yerinde, Anadolu'dan ilerisinde Konstantiniyye'nin önünde İstanbul'un fethine gelmiş, deniz seferlerinde, ve buralara kadar gelmiş büyük bir insan. Nihavend İran'ın fethinde hepsinde bulunmuş. Evet, Hazreti Ömer döneminde, babası döneminde biliyorsunuz görev almadı, hiçbir görev almadı. Hep nefer, komutanın emrinde. Kaçınırdı, bir skandal olmasın diye korkuyordu. Evet, sultanların yakınları, şöhret insanların yakınları daima risklidirler. Her an bir skandal olabilir. Tabi bugünküler belki müsaittir ama o gün Abdullah İbni Ömer ve Hazreti Ömer çok dikkat ediyor. Mesela küçük bir skandal olmuştu, hatırlatalım mı? Hazreti Ömer hazineden bütün devlet memurlarına, görevlilere elbise dağıtmıştı. Kendisine o bol gelen elbise, alt üst yaptırdığı elbise hemen mescitte eleştirilmişti. Seni dinlemiyorum ve itaat etmiyorum demişti Selman-ı Farisi, o cemaati temsilen. Ve niye dediklerinde Hazreti Ömer'e, herkese dağıttığın kumaş bir üst oluyor, sana hem alt hem üst ya Ömer, bunun hesabını ver. Evet, Selman Farisi acaba bugün nerede olsaydı? Efendim Ankara'da olsaydı, Ankara'ya lüzum yok, sen Urfa'da olsaydı. Ankara'ya gitmeyelim, Ankara mayın tarlası. Evet, burada olsaydı veya başka yerde olsaydı veya bugün Mekke Medine'de olsaydı, sorsaydı, halk açken, kura ekmek yerken siz ne nane yiyorsunuz krallara deseydi. Evet, bundan çok korkuyordu Abdullah İbni Ömer ve hesabı vermişti Hazreti Ömer. İşte bunun için büyük ders almıştı onlar. Hattab ailesi büyük ders almıştı. Efendim soruyu bir daha soralım.